السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم. دروس شريف بريء الله. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں، جس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی، الا یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس تندرست دل لے کر آیا ہے، پاک دل لے کر آیا ہے، انسان کی دل کی بیماریاں دو قسم کی ہیں. ایک بیماری وہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں، وال بند ہو گیا، کسی کے دو وال بند ہو گئے، کسی کی دل کی رفتار سست ہوا، کسی کا دل بڑھ گیا، مختلف قسم کے امراض ہیں دل کے، اور مرنا ہر کسی کو ہے، چاہے جس کا دل بڑا ہو، چاہے دل کس کا چھوٹا ہو، چاہے ایک بال بند ہو، چاہے پانچ بال بند ہو، پریشانی کی بات نہیں، مرنا ہر کسی کو ہے. لیکن اگر یہ آدمی نیک ہے، اللہ والا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، تو مرنا تو دوسروں کو بھی ہے، کینسر پر بھی مرے گا آدمی، یرکان سے بھی مر سکتا ہے، ملیریا سے بعض لوگ مر جاتے ہیں، بعض لوگ قتل ہو جاتے ہیں، یہ بھی مر گئے. اگر اس کے لیے اگر یہ نیک آدمی ہے تو اس کی بیماری اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا، اس کو ملے گا. مسلمان کو تکلیف ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے. اور اس کے لیے جب دل بیمار ہوا تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بس میں جانے والا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے متوجہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی بڑا فائدہ ہوا. پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے ایک وال بند ہو رہے ہیں، آرام سے چلو، کسی وقت آپ مر سکتے ہو. اس وقت اس کی کایا پلٹ گیا، انقلاب آ گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، فائدہ ہوا، انسان ہوا. معاویہ صاحب کے والد صاحب سنائیں، معاویہ صاحب کے والد صاحب نہیں، باقی بیٹھ جائیں اس کو دوسری پر. اللہ دل کے دوسری قسم کی بیماری وہ ہے، اگر اس بیماری کے ساتھ انسان دنیا سے چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا. اس کا جس طرح اس کا علاج ہوتا ہے اس دل کا، اس دل کا کبھی علاج ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر وہ بیمار ہو گیا تو انسان جہنم جائے گا. انسان کی دل کو بیماری، دل کی بیماری جو ظاہری بیماری ہے، یہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پیدائش ہی ہو، یہ ممکن ہے کہ آدمی پیدائش طور پر دل کا مریض ہو، جس کو ہم مریض کہتے ہیں، وال بند ہے یا کوئی زخم ہے اس کے اندر، سوراخ ہے، یہ ہو سکتا ہے. بعض بچوں کو بھی دل میں سوراخ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ کسی انسان کو روحانی مریض نہیں بناتا پیدائش. ہر انسان تندرست دل کے ساتھ فطرت اسلام پر اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس دنیا میں آ کر یہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے. اس کی بیماری کیا ہے؟ تکبر ہے, شرک ہے, ریاکاری ہے, بخل ہے, ناشکری ہے, خیانت ہے, ناانصافی ہے. یہ سارے جتنے امراض ہیں یہ انسان کے دل کو اندھا کرتا ہے, اور یہ ایسے امراض ہیں کہ بعض امراض کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. ایک بڑے عالم نے مجھے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میں کس چیز پر استغفار کروں رہتا ہوں, میں اتنا ٹھیک ٹھاک ہوں. واقعی اگر آپ اس کا نام سن لیں گے تو آپ حیران رہیں گے کہ اتنا بڑا عالم یہ بات کہتا ہے. وہ بیچارہ اصلاح کے لیے کہہ دیتا ہے کہ اتنا میں اس کس چیز پر استغفار کروں. میں نے اس کو عرض کیا کہ آپ تو بڑے آدمی ہیں, استغفار کا حکم محمد رسول اللہ کو بھی ہو. استغفار کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہے, وہ بھی استغفار کرتے ہیں. لیکن جس کا بوتل پانی سے بھرا ہوا ہو اس کو تیل کا پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ اس میں تیل اگر تھوڑا ڈال جائے پھر پتہ چلے گا کہ اس میں تیل ہے. اس میں کیا ہے؟ تیل ہے. اگر تیل سے بھرا ہوا ہو سفید تیل سے پر پتہ نہیں چلے گا کہ پانی ہے یا تیل ہے. اس میں اگر ایک قطرہ دوسری چیز کا ڈالا جائے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے اس کے اندر, یہ فلان چیز ہے, بیماری ہے. تو میں نے کہا کہ یہ دراصل انسان کی تکبر جب بہت بڑھ جاتا ہے تو متکبر کو اپنا گناہ نظر نہیں آتا, اپنی غلطی نظر نہیں آتی, وہ ساری غلطیاں دوسروں کے سر پر ہیں. وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, میں ٹھیک ٹھاک. تو یہ ایسا بیماری ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. شیطان ابھی آج تک ناراض ہے کہ میرے سے ظلم ہوا ہے. حالانکہ جانتا تھا, وہ اللہ تعالیٰ کے حلم کو جانتا تھا, اسی لیے اس نے عین غصے کے وقت جس کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلے جاؤ دور ہو جاؤ, اس وقت اس نے کہا کہ اللہ مجھے آخرت قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے. اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب غصہ انسانوں کی طرح نہیں ہے, وہ بیک وقت حلیم بھی ہے, قہار بھی ہے, اور بیک وقت غفور بھی ہے. یعنی کہ ہم تو جب غصے ہو جاتے ہیں پھر اپنوں کو لات مارتے ہیں. وہ جانتا تھا اور وہ اللہ تعالی قدرت کو بھی جانتا تھا. عزت کا, تیری عزت کی قسم, تیری قدرت کی قسم, وہ مانتا تھا. لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ میں چھوٹا کیوں, آدم بڑا کیوں. ابھی تک وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے. حسد ہے, یہ دل کی بیماری ہے. دیکھو ہم کتنا اپنی بھائیوں سے حسد کرتے ہیں, اپنی پیر بھائیوں سے حسد کرتے ہیں, استاد استاد سے حسد کرتا ہے. ایک مدرسے کے دو استاد ہوتے ہیں ایک سے حسد کرتے ہیں, ایک دکاندار دوسرے کے ساتھ حسد کرتا ہے. تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل بیمار ہیں. ہم دنیا کی خاطر اس لیے اپنی ملک کو بیچ دیتے ہیں کہ ہماری دل بیمار ہے. جس کے ہاتھ میں حکومت کی باغیں ہیں وہ بیچ بیچ دیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حکومت کو وہ تباہ کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے باپ بھائی کو سگے بھائی کو مال کی خاطر مار دیتے ہیں. حسد کی وجہ سے مارتے ہیں. وہ دو بھائی جو تھے آدم علیہ السلام کے ایک دوسرے کو مار دیا. تو یہ دل کی بیماری سے یہ ساری فساد پھیلتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن مال اولاد فائدہ نہیں دے گی. وہ دل فائدہ دے گا جو تندرست دے کر لے کر آئے دنیا سے ان بکھیڑوں سے ایسا نکل آئے کہ اس کا دل حسد سے تکبر سے غرور سے نفاق سے پاک ہو. اور جب یہ دل آنا کی مرض سے غیر اللہ کی مرض سے اور حسد کی مرض سے کینہ کی مرض سے یہ پاک ہو جاتا ہے پھر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنتا ہے. جب تک یہ امراض ہوتے ہیں اس وقت تک آدمی کا دل اپنے رب سے ایک ساتھ نہیں لگ جاتا, تعلق نہیں بنتا. جب تعلق نہیں بنتا تو اخلاق بھی نہیں آتا, ایمانی صفات اس کے اندر نہیں آتی. اب دیکھو یہ بجلی بلب ہے یہ روشن ہو رہے ہیں, کیوں؟ کہ اس کا تعلق ٹرانسفارمر سے ہے. ٹرانسفارمر کا تعلق وہاں گریڈ سے ہے, گریڈ کا تعلق وہاں سے ہے جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے. اگر درمیان میں لین کٹا ہوا ہو تو یہ بلب ہوں گے, پنکھے ہوں گے, چلیں گے. اس طرح اگر آدمی بظاہر مسلمان ہے لیکن اس کا دل خالق کے بجائے دنیا سے لگا ہوا ہے, مخلوق سے لگا ہوا ہے, اس لیے اس کے اندر پھر تکبر آئے گا. کیونکہ دنیا شیطان کی بیٹی ہے. جب آپ تم دنیا سے دوستی کرو گے تو شیطان کا تم داماد بن جاؤ گے. وہ ظاہر ہے کہ داماد تیرے گھر میں آئے گا, وہ تیرا گھر کیوں کون سا ہے؟ دل ہے. پھر شیطانی بیماریاں آپ کے اندر آئیں گی. آپ کا تعلق کیسے ہوا؟ جب دنیا سے آپ نے تعلق بڑھا دیا, دنیا کی محبت جما دیا, دنیا کو آخرت پر ترجیح دی, تو اب تو تیرا لین شیطان کے ساتھ ہوگا. اب آپ کے اندر یہ بیماریاں آ جائیں گی, حسد, تکبر, غرور, دنیا پرستی, مدہ پرستی, یہ ساری چیزیں یہ شیطان کی شیطانی چیزیں ہیں. آپ کے اندر آ جائیں گی, آپ کا دل بیمار ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ اس کے بعد تم سے دنیا کی مزے رخصت ہو جائے گی. گاڑیاں ہوں گی, بادشاہی ہوگی, آپ بڑا منصب ملے گا, آپ بہت بڑے لوگ آپ کی قدر کریں گے, سلوٹ کریں گے, لیکن آپ خود بے چین ہو جائیں. تو تم نے کیا کمایا؟ تم خود بے چین ہو جائیں, تم کو راحت نہیں ہوگی, تم ٹینشن کا مریض بن جاؤ گے. تم رات کو جب سو گے تو اتنی اتنی گولیاں کھاؤ گی خواب. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ نشے والے گولیاں, وہ کھاؤ. نیند نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یا تو ایک آدمی ہو, چلا میرا دماغ کیا, وہ کیا ہو گیا, تک گیا. نہیں نہیں, مجھے دنیا پریشان کر رہا ہے. باہر جاتے ہیں ڈرتے ہیں اب کوئی مارے گا. بھائی مار جا, مر گیا تو کیا ہو جائے گا؟ مر جاؤ گا. ہر وقت خوف و ہراس میں ہوتا ہے. یہاں سے گولی لگ گئی, یہاں سے گولی لگ گئی, کچھ اس کے اندر سکون نہیں ہوگا. شادی ہوگی بڑا پریشان ہوگا. اوہو, اب یہ فلان کا فنا ہو جائے فلان کا فنا ہو جائے بڑا مشکل میں پڑ جائے گا. شاید تو خوشی کے وقت اس میں بیوی ناراض ہے, بیٹے ہیں, کاش نہ ہوتے. کیا وجہ ہے؟ نافرمان ہے, گھر میں ٹی وی رکھتا ہے, تمام دن رقص دیکھتا ہے, وہ گڑبڑی باتیں دیکھ رہا ہے, پھر بھی کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی نافرمان ہے. تو نافرمان نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا جب اس کی دوسری شیطان کے ساتھ ہے؟ تو ہم نے اب بیٹوں میں مزہ نہ, جس کی بیٹی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا تو بیٹا نہیں, اب میں میرا کوئی وارث نہیں ہے. بھائی دین کا وارث چاہتے ہو یا دنیا کا؟ دنیا کا وارث تو بس دنیا, تو ویسے بھی تو آپ چلے گئے, صدقہ ہو گیا سب. جس کی زمین جو فقیر ہے وہ بھی بیمار ہے, وہ بھی تکلیف میں ہے. جو مالدار ہے وہ بھی تکلیف میں ہے. سکون ختم ہو, چین ختم ہو, کہاں سے؟ دل بیمار ہے. یہ تمہاری دنیا کا نقصان ہے. اس کی بجائے اگر تمہارے دل سے انا کا مرض اتر گیا, تمہاری دل سے نفاق دور ہوا, تمہاری دن کا اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ انسان کو عجیب بنایا ہے. جب یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں تو خود بخود انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جاتا ہے. یہ پھر کسی اور کو نہیں دیکھتا, پھر کس کو دیکھتا ہے؟ اپنے محبوبی حقیقی کو دیکھتا ہے, اپنے مطلوبی حقیقی کو دیکھتا ہے, پھر اور کی طرف نہیں دیکھتا ہو کہ یہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں رب کیا کہتا ہے, اس طرف دیکھتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ سمجھ لیتا ہے, اس کا دل جب دل سے یہ کانٹے دور ہو گئے تو اس کے دل نے اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو دیکھ لیا. اب بالکل اس بات کو جس طرح ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ دل سے دیکھتا ہے کہ میرا مولا, میرا کرساز, میرا مشکل کشا, میرا حجت روا, سب کچھ اللہ تعالیٰ وہ مجھے دیتا ہے. جب اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ مخلوق سے کیسے ڈرے گا؟ وہ اس بات سے ڈرے گا, وہ دو چیزوں سے ڈرے گا. اصل ڈرنا تو اللہ تعالیٰ سے ہے, دوسری چیز وہ اپنی نفس سے ڈرے گا کہ یہ کہیں مجھے میرے رب سے کاٹ نہ لے, یہ میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو جائے. اس بدماش کی سر پاس کہہ رہا ہے اس کے سر پر یہ تلوار لٹکائے گا, نفس کی سرکوبی کرے گا. جہاں جہاں بھی وہ اس کی اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے کہتے دور ہو جاؤ, کہتے تم مجھے رب سے ہٹاتے ہو, تم شیطان کا ایجنٹ ہو. جس ہم کسی ملک کے اندر امریکہ کا ایجنٹ ہوتا ہے, ہوتے ہی نہیں ہوتے, ہر ملک کے اندر کسی نہ کسی کے ایجنٹ ہوتے ہیں, راگے فلان کے کیا نہ کئی نام دیتے ہیں لوگ. اس طرح تمہارے دل کے وجود کے اندر ایک شیطان کا ایجنٹ ہے, وہ کون ہے؟ تیرا نفس. وہ شیطان کی باتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, شیطان کی مفادات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ایک مسلمان, ایک پاکستانی پاکستان کے اندر رہ کر امریکہ کے مفادات کا خیال رکھتا ہے, وہ ایجنٹ ہے کس کا؟ امریکہ کا. اس طرح تمہارا دل کس کے مفادات کا خیال رکھتا ہے؟ شیطان کے مفادات. شیطان خوش ہو جائے, شیطان راضی ہو جائے, نفس راضی ہو جائے, یہ میرے وہ میرے. لیکن جب آپ کا دل ان چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے, آپ کا دل اپنے رب کی طاقتوں کو دیکھ لیتا ہے, تو تم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ڈوب جاؤ. بس میرا رب, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اسی کی بندگی کروں گا. اب کیا ہوگا؟ آپ کو احسانی کیفیت حاصل ہوگی. تم تعبد اللہ کانک تراہ, تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اب ظاہر ہے اس آدمی کی مزوں کا کیا حال ہوگا جس کی دل اللہ تعالیٰ کے سامنے ساتھ لگا ہوا ہے. جب وہ سجدے میں گرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, گویا اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گرتا ہے. سبحان ربی الاعلا، وہ جب سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بعالی، اللہ تعالیٰ کا ذات عالی، حضرت تعالیٰ جل جلالہ بلند تر ہے، اس کے قدموں میں پڑا ہوں، کوئی مخلوق مجھے ذرا وہ نہ چاہے نقصان نہیں پہنچاتا، کوئی مخلوق تمام مخلوق مل کر مجھے فائدہ پہنچانا چاہے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، میں تو اسی کی بات مانوں گا یا رب، میں تیری بات مانوں گا، سبحان ربی الاعلا۔ ہتھیار ڈال دیا اللہ کے سامنے، صلح ہے، دل کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اب اس کے اندر اچھے اخلاق آ گئے، رحم آیا، مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے، جلن ہوتا ہے، لیکن اس تکلیف میں مزہ ہوتا ہے، وہ تکلیف نہیں ہوتا ہے کہ ٹینشن ہوتا ہے، کسی کی میں کانٹیکٹ ہوں بس گیا، تکلیف ہوئی اس کو، اس مخلوق کو کسی کا خون بہ رہا ہے، اس کو تڑپتا ہے، اس کے لیے ابھی کیا ہے، اس کے اندر رحم آیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ ہے، یہ قدردان ہوتا ہے، تھوڑی سی نیکی کے ساتھ نیکی کرے، وہ کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں اپنی ساتھ نیکی کر رہا ہے، بڑے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کی خدمت کروں، میں کہے کہ کوئی چیز کیا چیز کہ لوگ میری وہ کیا عزت کرے، اس طرح اس کی رجحانات ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں ایسے آدمی ہر وقت خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو نہیں سمجھتا کہ دیکھو فلاں کی لوگ عزت کرتے میری کیوں نہیں کرتے، وہ تو جب اس کی کوئی عزت کرتے ہیں اسی بھی تنگ ہوتے ہیں کہ یار میں ہے کیا کوئی چیز، سمجھ آئی بات، وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے، اس کا دل کا ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کیا تندرست دل جب ہوتا ہے، جب تم تندرست ہوتے ہو تمہاری زبان کا ذائقہ ٹھیک ہوتا ہے، جب آدمی کا دل تندرست ہو جاتا ہے تو اس کی روح کا ذائقہ، روح کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ بیمار ہے پھر بھی مزے میں ہے، تکلیف ہو رہی ہے وہی بھی کہتا ہے، ایک بزرگ دوسری بزرگ پر اس کا گزر ہوا، وہ بیمار تھا، وہ کہتے وہی کہنا چاہیے رب کو جرات نہ دکھاؤ تکلیف ہو جائے، یار اس سے رب خوش ہوتا ہے، وہ کہتے کہ میرا بندہ میرا نام لیتا ہے، تو اس نے کہا، دوسری بزرگ نے کہا کہ جو دوست کے مار سے فریاد کرتا ہے اس کی وہ عاشق نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ اس کا محبوب نہیں ہے واقعی، تو اس نے جواب میں کہا کہ جو محبوب کے تپڑ میں مزہ محسوس نہ کرے وہ عاشق نہیں ہے، مطلب یہ تھا کہ میں تو مزہ محسوس کرتا ہوں، لیکن کوئی اگر کسی دوست محبوب دوست کسی کو پوری طرح دبائے اس کی پسلی میں پس جائے وہ وہی تو کہے گا کہ اور زور دے دو، جس جن لوگوں کی مرچ سے مرچ اچھی لگتی ہے، بات دیکھتے ہیں جو پنجاب میں ہوتے ہیں، بہت ایک میرا دوست وہ کہتے ہیں تمہاری مرچوں کے اندر مرچ نہیں ہے، میں نے کہا کیسے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پتلی پتلی مرچ ہوتے ہیں جس کو کھاؤ تو پانی بھی ناک سے بھی پانی آئے، آنکھوں سے بھی پانی آئے، تمام ہر چیز سے آپ کے پسینہ پسینہ ہو جائے، یہ ہے مرچ، مزہ ہے اس میں، تو آپ دیکھیں جو لوگ اس طرح مرچ کھاتیں گے کھائیں گے، آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہیں، ناک سے بھی پانی بہ رہا ہے، پسینی شراب پور ہے، بھائی مت کھاؤ نا، کہتے ہیں مزہ آ رہا ہے، اس طرح اس کے آنسو بہتے ہیں تکلیف پر غم پر، لیکن اندر سے رب العالمین اس کو تسلی دیتا ہے، گویا اس کو تعزیت کرتے ہیں، اس کی یاد کرتے ہیں، تکلیف تو نہیں ہے، میرے ایک دوست تھا مسرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وفات ہو گئے، بڑی دلچسپ آدمی، اس کا एक एक्सीडेंट हुआ, उसकी वालिद पीर मासूम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी चले गए इसमें, बड़ी नमवर शख्सियत थे। उसके एक भाई डॉक्टर थे, डॉक्टर मुकर्रम शाह साहब थे गालिब, वो भी इसमें चले गए, शहीद हो गए। तो गाड़ी भी तबाह हो गई। तो मैंने हजरत शाह साहब से अर्ज किया कि जिस वक्त आपको ये हादसा हुआ आप किधर पर क्या गुजरे, वो बड़ा अल्लाह वाला। मुझे कहा मुफ्ती साहब पहले तो मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, असल भी जाने वाले हैं, आज ही आज जाकर चले गए हम, कल हम जाएंगे, इसके पीछे पीछे वाकई अब चला गया दुनिया से। लेकिन इसके बाद मेरे दिल में जो सुकून आया, जो मजा आया, मैं आपको इसके बारे में किस्सा सुनाता हूँ। मैं भी कैसे किस्सा कैसा होगा, वो कहता था, वो उसने फरमाया कहने लगे कि मेरे एक ना किसी का एक दोस्त था, बड़ी मोहब्बत थी आपस में, बड़ी प्यार था, और वो महबूब इससे रुक गया, खफा हो गया। इस मुहिब का आशिक का बाप मर गया, वो इसके पास आया, गले लगाया, वो जो महबूब था दोस्त था, मुलाकात की और गले लगा कर सुनता, जिस तरह लोगों की आदत होती है, हमारे हमारे यहाँ अपने की आदत है, आपकी अपनी आदत है, अल्लाह पाक आपके बाप को मफूर मरहूम करे, इस तरह कहा। तो गले में खूब उसने दबाया उसने, तो उसने कहा काश मेरे 100 बाप होते और एक एक मरता हो तो इस तरह आता। बात समझ आई? तो पैर तकलीफ में भी उसके आंसू बहेंगे, लेकिन दिल मुतमईन होगा, सुकून होगा, माल आएगा, फख्र में उबला नहीं होगा, रुक जाएगा कि तेरा है, जिम्मेवारी बढ़ गई नहीं है, मखमूम नहीं होगा, गम है, खौफ है। बड़ा मजेदार आदमी, फायदा है या फायदा नहीं है? सहाबा किराम के दिलों में यही चीज थी, क्या चीज थी? ये चीज थी, इसलिए इसके फिर नतीज होते हैं, फिर अल्लाह ताला ऐसी दिल की हिफाजत फरमाता है, जिसके अंदर अल्लाह ताला के खौफ का, अल्लाह ताला के ताल्लुक का, अल्लाह ताला की इश्क मोहब्बत का हीरा है, अजमत का हीरा है। ऐसे बकस के मुतालिक इमाम शाही रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार शहजादों को क्या है वो शहजादों को तकरीर की और कहा कि देखो एक बहुत बड़ा बकस है, उस बड़े बकस के अंदर छोटा सा संदूकची है, उसमें हीरे हैं और वो बड़ी कीमती है, हुकूमत की तमाम दौलत उसी में है, बहुत कीमती हीरे है। उस छोटे बक्सी की वजह से इस बकरी बड़ी बक्सी की भी हिफाजत हो, इस पर चौकीदार होंगे। उस वक्त तो हेलीकॉप्टर नहीं थे, आजकल के जमाने में हेलीकॉप्टर भी इधर उधर जाएगा कि कोई इसको चोरी ना करे, कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए, बड़ा जखीरा है, बड़ा माल है। इसके मुकाबले में एक और संदूकची है, संदूक है, उस संदूकची में, उसमें एक संदूकची है, उसमें बच्चों की पखाने के कपड़े, उसकी ना हिफाजत होगी न उसकी इज्जत होगी। हाँ कि संदूक उसी तरह है, या उसी भी बड़ा संदूक किसी भी अच्छा है, लेकिन छोटी संदूक की क्या है वो उसके अंदर कोई चीज नहीं है। इस तरह सहाबा किराम के दिलों के अंदर ये मोती थी, बाहर का बड़ा संदूक क्या था वो पट्टे पुराने कपड़े, किसी में 20 प्यवन लगे हैं, किसी में 30 प्यवन लगे हैं, किसी में 5 प्यवन लगे हैं, किसी में 2 प्यवन लगे हैं, किसी का कुर्ता है क्या वो नीचे तक एक ही क्या चादर यहाँ से क्या वो बांध दिया, सोफे में पड़ा हुआ है, किसी के साथ یہاں تک کپڑا ہے اوپر کا نہیں ہے لیکن دل آباد ہے ایوانوں کو اٹھا دیا کیسے اس کسرا کو فتح کیا کیا تھی اللہ تعالی کی مدد ان کے ساتھ تھی اس کے دل کے اندر ہیرا تھا ہمارے لباس کو دیکھو اس طرح سفید لباس انہوں نے دیکھا نہیں تھا اس طرح کالی پگڑی ہوتے تھے وہاں بھی کالی پگڑی لیکن اس طرح کالی پگڑی وہاں نہیں تھی اس طرح لاٹیاں اس طرح کرتے وہاں اس وقت نہیں تھی جو ہمارے اندر آئے لیکن ہم فٹ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارے سے حفاظت اٹھ گئی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل سے ہمارے دل کے اندر وہ خوف نہیں ہے وہ ہیرے نہیں ہے وہ اخلاق نہیں ہے وہ آداب ہمارا وہ ایمانی صفات نہیں اگر آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ بڑی اہم ہے یہ بڑی ضروری ہے تو پھر اس کی باہر نتائج کیسے تھے وہ دیکھیں میں صرف آپ کے سامنے دو واقعات نقل کرتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ اس کا ایک تو اس کے خود دیکھیں فتح ہو رہا ہے لوگ جا رہے ہیں وہ غالب ہو رہے ہیں دنیا پر غلبہ حاصل کیا دوسری طرف ان کا لوگ کے ساتھ رویہ کیا تھا یہ دیکھو تھوڑا ایک انگریز نے لکھا ہے کہ وہ اسی لیے مسلمانوں کے علاقے میں گیا کہ میں معلوم کروں کہ ان لوگوں کے کامیابی کا راز کیا ہے جاسوس جاسوس لکھتا ہے اس کے اندر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اس قدر محبوب بن گئے ہیں کپڑے اس کی پوشیدہ تلوار اس کی پوشیدہ نیز اس کے پاس ہے نہیں توڑی توڑی ہے پھر بھی جب کسی پر یلغار کرتے ہیں پوری دنیا کو فتح کر لیتے ہیں ہے وجہ کیا ہے اس کے اندر ہے کیا چیز تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ گیا وہاں چند دن میں ٹھہر گیا میں دیکھ رہا تھا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ساری ایک باپ کی بیٹی ہیں اور ایسے بھائی ہیں جس جو ایک دوسرے پر فدا ہے اس کی دلیل میں کہا کہ میں ایک دن دکان میں گیا اور ایک دکان اثر کا وقت تھا مجھے ایک کپڑا پسند آیا ایک تان پورا تان تان جانتا تان تان پسند آیا زرد رنگ کا تو اس دن میں نے پوچھا اس نے کہا کس کی اتنی قیمت ہے اتنی بار ہے اور یہ اتنی گز ہے میں نے کہا کہ مجھے یہ تان دے دو اس نے کہا کہ میں نہیں دیتا یہاں سامنے والی دکان سے لے لیں یہی تان وہاں پڑا ہے اور اسی قیمت میں آپ کو دے دے اس نے کہا کہ آپ مجھے دے دیں اس نے کہا کہ نہیں آپ وہاں جائیں وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا اس سے تان لیا اسی قیمت پر وہی بار تھا وہی کان تھا وہی اتنا اس کا اتنی گز اس کے اندر تھے 25 گز یا 4 یا 20 گز اس وقت جو دستور تھا تو میں نے پھر واپس آیا جاسوس تھا وہ تو معلوم کر رہا تھا کہ کیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ بھائی تو نے مجھے کیوں نہیں دیا تکا دیا اس نے کہا کہ واقعی آپ کو تکلیف تو ہوگی آپ مہمان ہیں لیکن 2 قدم کی جگہ تھی پھر کہا کہ آخر تم نے مجھے بھیجا کیوں اس نے کہا کہ میں نے آج بچوں کی روزی میں نے کما لی ہے مجھے خیال آ رہا تھا کہ اس میری بھائی نے اس کا آج واٹر کم اس کو کیا کہتے ہیں اس کے پاس کم گاہک آئے تھے میرا خیال تھا کہ ایک گاہک وہاں وہ بھی اپنی روزی بچوں کی روزی بھی وہ بھی کما لے یہ خیرخواہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جس ہوٹل میں بیٹھا تھا رہ رہا تھا تو جب اس کو میں نے دوسرا واقعہ جب میں اس کو پیسے دے رہا تھا تو اس نے کہا کہ تمہارے پیسے تو مجھے مل گئے ہیں اس نے کہا کس نے دیے ہیں مسلمان نے دیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے حیران نہیں ہوا لوگ مہربانی کرتے ہیں میں ان لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد سے میں مجھے حیران ہو گیا کتنے ایک دوسرے پر اعتماد ہے اعتماد تب ہوگا کہ اعتماد کے لوگ تو ہوں گے نا مجھے ان لوگوں کے اعتماد پر حیران کی ہو گئی کہ اس مسلمان نے جو میں آج بھی نہیں پہچانتا کہ اس نے مجھے نہیں کہا کہ بھائی پھر پیسے نہ دو, میں نے دیے ہیں. کیونکہ یہ خدشہ تو تھا کہ شاید دوبارہ پیسے نہ لے سکے, لیکن وہ اس بات کو جانتا تھا کہ یہ مسلمان ہے, وہ اس طرح نہیں کرے گا, وہ اس طرح قطع نہیں کرے گا کہ دو بار پیسے لے. بس بات ہو گئی. یہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہیرا تھا وہ باہر آ کر اس طرح کردار سنتا. کیا ہم بھی اس طرح ہیں؟ ہم تو بھی پیچھے گاڑی ہوتی ہے وہ نہیں, وہ جو ٹولٹے کا سوتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ جو پیسے دیتے ہیں 10 روپے 20 روپے, کیا ہے نام, ٹول پلازا, تو پیچھے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ دوبارہ پیسہ نہ لے اسے, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہے. وہ چند دن گزار کر کتنا اس کا وہ پیسہ آیا ہوگا, اس نے پیسے دیا اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ تمہارے ایک مسلمان نے مجھے دیا ہے پیسے. تو بہرحال بھائیو یہ جو تصوف ہے, تصوف اسی چیز کا نام ہے. اب سمجھ آئی بات؟ تصوف کسی خاص لباس کا نام نہیں, کسی خاص طریقے کا نام نہیں. یہ چیز حاصل ہو جائے, یہ چیز تجربہ ہو چکا ہے کہ یہ تصوف سے حاصل ہوتا ہے. تصوف کیا ہے؟ یہ راہ تزکیہ ہے. یہ کیا ہے؟ نام نام نام نام میں فرق ہے. یہ پانی ہے, اس کو ہم پانی, ہم اس کو اوبک کہتے ہیں. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پانی کہتے ہیں. پنجابی کیا کہتے ہیں؟ پانی. فارسی فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ واٹر. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو پانی وہی ہے, جو نام تم رکھو رکھو, لیکن اصل چیز کیا ہے؟ پانی. اس طرح آپ تصوف کا نام جو رکھو, اصطلاحی چیزیں نام پڑ جاتا ہے, لیکن مقصد یہی ہے نصف آسمان میں اڑنا ہے. آسمان پر پرندے اڑتے ہیں, یہ کمال ہے, لیکن حیوانی کمال نہیں ہے, کیونکہ پرندے بھی اڑتے ہیں, کبھی بھی اڑتے ہیں. کمال ہے کیونکہ انسان کی پر نہیں ہے, اڑ جائے تو کمال ہے, لیکن یہ روحانی ترقی نہیں ہے, یہ حیوانی ترقی. سمندر پر کوئی جائے اگر وہ اس کے اندر اخلاق نہیں ہے جو میں نے بتا دیا, وہ یقیناً حیوانی طور پر باکمال ہے, اس کی حیوانیت نے کمال حاصل کیا, کوئی چال کیمیا یا ناٹیزم وغیرہ کوئی سیکھ لیا ہے, لیکن یہ روحانی کمال نہیں ہے, انسانی کمال نہیں ہے. کشف بھی آپ کو ہو سکتا ہے, شیطان کو بھی ہوتا ہے, گدھی کو بھی ہوتا ہے, مرخ کو بھی ہوتا ہے, حدیث میں ثابت ہے, انسان کو بھی ہوتا ہے. کمال ہے, خشک خشک ہو جاتا ہے دماغ, ٹھیک بھی نکلتا ہے, صحیح بھی نکلتا ہے, کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ یہ جو میں نے بتا دیا, خواب بھی سچی نکل سکتی ہے. آپ کے سامنے اس قرآن مجید میں ہے, یوسف علیہ السلام کی جو جیل کے ساتھی تھے, یوسف علیہ السلام کے ساتھی نہیں, کس چیز کی؟ جیل کے ساتھی. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ساتھی, کس کے ساتھی؟ والذین معہ, حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ صاحب ہی اپنے دوست کو, اپنے صاحب کو. وہاں کیا کہتے ہیں؟ صاحب سجن, جیل کے ساتھ. سمجھ آئی فرق کو جانی؟ اس جیل کے ساتھ ہی خواب دیکھا تھا, ٹھیک نکلا یا غلط نکلا؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک. مسلمان نہیں تھے, عزیز مصر نے 7-14 سال تک کا خواب دیکھ لیا. 7 سال کہاں ہوگا, 7 سال کیا ہوگی, کیا فراوانی ہوگی, 7 سال کہاں ہوگا, پھر یہ پورا وقت واقعہ اس قرآن مجید میں موجود ہے. دیکھا خواب نہیں دیکھا, ٹھیک نکلا یا غلط نکلا؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ چیزیں, سچی خواب دیکھنا یہ معیار نہیں ہے, سمجھ آئی بات؟ معیار کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے جو قلب سلیم تندرست دل جس کے اندر کوئی روحانی بیماری نہ ہو، کوئی روحانی بیماری اس کے اندر نہ ہو، اور وہ اچھے اخلاق سے مزین ہو، اچھے صفات سے مزین ہو، سنور گیا، سنور گیا، یہ تصوف، اس تصوف کسی کسی سے اس کو تصوف نہیں کہتی، تصوف اس تصوف کی چیز حاصل ہوتی ہے، الہی تزکیہ ہے، الہی تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے، تعلق نصیب فرما دے، محمد سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صل رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ ہے عقیدہ یہ اپنا صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کون ہے منظر پہ لائی گئی بزم کو تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں کوئی بتلا کوئی بتلائے کہ کیسے سراپا لکھوں کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے نفیس انفس دو جہاں سرور دلبراں دلبر عاشقاں ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں شوق محمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور میری آواز سے آواز کو مکمل کریں لا الہ الا اللہ پانی میں ڈوب رہا ہو اس وقت جس کیفیت کے ساتھ جس انداز کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اس طرح اللہ کہو اللہ اللہ کہو اللہ تعالیٰ کو پکارو. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا دل غیر اللہ سے اپنے آپ کو بالکل پاک کرے اس وقت وہ یہ کہے کہ اللہ یہ اس میں آزاد ہے دعا قبول ہوتی ہے Allah, Allah, Allah. تنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم إنا نحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله ہمارے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما. یا اللہ یہ ہاتھ تیرے آگے اٹھے، اس امید سے اٹھے کہ اس کائنات میں تیرے سوا ان ہاتھوں کو بھرنے والا کوئی نہیں. یا اللہ وہ چیز مانگتے ہیں جس کی تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ تیرے سر پہ سر در پہ سر جھکا کے کہہ رہے ہیں یا اللہ معاف کر دے. یا اللہ اپنی ساری عزت سارا غم اتار کے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ایک بار پھر معاف کر دے. یا اللہ اس دنیا کی ذلت سے ہی بچا، قبر کی ذلت سے ہی بچا، آخرت کی ذلت سے ہی بچا. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی فرما. یا اللہ اس دنیا کے خوفوں نے مار ڈالا، ہر آدمی خوفزدہ کرنے پہ تل گیا. یا اللہ ہر کوئی ڈرانے پہ تل گیا. یا اللہ کہاں کہاں سے ڈرا رہے ہیں. یا اللہ ہم تیرے آگے مانتے، تیرے آگے عہد کرتے، تیری عزت دی ہوئی عزت چاہیے، ورنہ اور عزت نہیں چاہیے. یا اللہ تیرا دیا ہوا کوئی منصب چاہیے، ورنہ دیکھ لوگوں کے دیے منصب نہیں چاہیے. یا اللہ تیرے آگے سر جھکانے کے علاوہ ہر ایک کے آگے سر جھکانے سے انکار کرتے. یا اللہ تیری ماننے کے علاوہ ہر ایک کی ماننے سے انکار کرتے. یا اللہ تیرے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے پھر ہمیں اور کہیں نہ جھکا. یا اللہ کہیں سر نہ جھکا. یا اللہ کرتے ہیں سوائے اس کے اگر تو ہمیں ذلیل کرنا چاہے فلا و بحالی. یا اللہ پھر ہمیں پرواہ نہیں. یا اللہ تیرے آگے آئے ہیں، یا اللہ تو راہ دکھا، راہ چلا، راہ سمجھا. یا اللہ قدم بڑھاتے ہیں تیری طرف. تو نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اب رستے کھول، اب رستے کھول، یا اللہ رستے کھول. اب ہاتھ پکڑ بولا، ہاتھ پکڑ لے، چھوڑا دیا دامن اور ان کا بولا، ہاتھ پکڑ لے، ہاتھ پکڑ لے. اب یا اللہ عہد کیا، یا اللہ تجھ سے ڈریں گے، تیری مانیں گے، اندھیرے میں تجھ سے ڈریں گے، دن کے اجالے میں تجھ سے ڈریں گے. نہیں ڈرنا لوگوں سے والے، کب تو سنبھال لے، تو بچا لے. اپنے نفس سے ڈر لگتا ہے، شیطان سے ڈر لگتا ہے. اس جملے کہنے میں بھی یا اللہ عبور ہے، اس کی معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ڈرتے ڈرتے، لرستے لرستے، خطرے خطرے میں تیری طرف بڑھ رہے ہیں. یا اللہ کوئی اور طریقہ بھی نہیں آتا سوائے اس اقرار کرنے کے. یا اللہ اب کہاں جائیں گے اگر کوئی اور رستہ بھی نہیں ملے گا. اب یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں اپنے ساتھ کر لے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سادی مسجد تشریف لائے، ساتھ ہی مجھے تشریف لے جائیں.